kochana dla pieniędzy. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merch pytaj w w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Centrum Warszawy utknęło w korkach, to po tym jak na trasie Łazienkowskiej taksówka potrąciła mężczyznę zmieniającego na poboczu koło w samochodzie. Goście specjalni już zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja tutaj chodzę i oddycham tym duchem żydowskim i to po prostu jest dla mnie przeżyciem kolosalnym. Jutro oficjalne otwarcie ekspozycji. W serwisie też apel niepełnosprawnych do niepełnosprawnych. Abyśmy poczuli się obywatelami i poszli na wybory. Do północy można jeszcze mailem wysłać wniosek o głosowanie korespondencyjne. Ale ten serwis zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. W małopolskiej Bochni doszło do napadu na pracownika kantoru. Mężczyzna został śmiertelnie postrzelony przed swoim blokiem, kiedy wracał z pieniędzmi do domu. Ranna została też kobieta, która przypadkowo tamtędy przechodziła. Uzbrojonego sprawcy wciąż szuka policja i ostrzega, że jest on niebezpieczny. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Teraz informacje z Warszawy. Sparaliżowane i zakorkowane jest centrum miasta. Wszystko dlatego, że na trasie Łazienkowskiej na wysokości Zamku Ujazdowskiego doszło do wypadku. Kierowca samochodu ciężarowego zatrzymał się na poboczu, by zmienić koło i w tym czasie uderzyła w niego taksówka. Potrącony mężczyzna wpadł na środkowy pas trasy i on i taksówkarz trafili do szpitala. Stan kierowcy ciężarówki jest ciężki. A po wypadku zablokowane jest całe centrum miasta, mówi Trójce Piotr Świstak ze stołecznej komendy. Kierowcy muszą się zbrać w cierpliwość i no niestety utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej do 2 godzin. Od ulicy Kruczej, Alei Ujazdowskiej, Jerozolimskiej, Grójecka, Piękna, Wał Międzyszyński, Wisłostrada. Korki są ogromne. Przede wszystkim w stronę Żoliborza. A jak przed chwilą podała policja, można już przejechać lewym pasem trasy Łazienkowskiej w kierunku Ochoty. To już jutro. Oficjalne otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Na uroczystość przylatuje do Warszawy prezydent Izraela. Po południu zostaną zorganizowane uroczystości przy pomniku bohaterów getta. Potem prezydenci Polski i Izraela obejrzą wystawę stałą muzeum. Zobaczą m.in. instalację artystyczną Las w podziemiach gmachu, mówi reporterowi Trójki rzecznik placówki Piotr Kossobucki. Rozbrzmiewa to żydowska legenda. Jest to legenda Polin, która mówi o tym, jak Żydzi uciekający przed prześladowaniami w średniowieczu wędrowali na wschód i trafili na te tereny. Chodziło o to, że Żydzi, którzy dotarli na te tereny, w pewnym momencie usłyszeli z nieba albo od ptaków głos Polin, który oznacza po hebrajsku tutaj odpoczniesz. Wystawę stałą już oglądali pierwsi specjalni goście. Bronisław Erlich mieszkał do początku wojny w Warszawie. Dziś przyjechał na otwarcie muzeum ze Szwajcarii, gdzie teraz mieszka. Liczył, że może znajdzie na ekspozycji przedmioty swoich bliskich, którzy zginęli w trakcie wojny. Myślałem, to jakieś fotografie, jakieś dokumenty, jakieś podpisy, jakieś przedmioty być może. O mój Boże, to jest mój album znaczków pocztowych. Który ale nie. Nie ma, ani mowy nie ma, nic nie znalazłem tutaj. Ja tutaj chodzę i oddycham tym duchem żydowskim, duchem getta. I to po prostu jest dla mnie przeżyciem kolosalnym. Po zamkniętych uroczystościach oficjalnych jutro o 19:00 wszyscy chętni będą mogli zobaczyć na skwerze koło muzeum widowisko zatytułowane Gramy Otwarcie. Jeszcze tylko do północy osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Mogą wysłać list do urzędu gminy czy dzielnicy miasta, tradycyjny lub elektroniczny. Do tej pory niewiele osób korzystało z tej możliwości. W ostatnich wyborach w Warszawie zaledwie kilkadziesiąt, dlatego szef Stowarzyszenia Integracja Piotr Pawłowski apeluje. Abyśmy poczuli się obywatelami i poszli na wybory, no bo jednak w naszych rękach, biorąc pod uwagę ogromną grupę społeczną, którą reprezentujemy, to jest kilka milionów wyborców, którzy mają realny wpływ na zmiany w naszym kraju. Osobiście będzie głosować m.in. Janusz Świtaj z Fundacji Anny Dymnej, który porusza się na specjalistycznym wózku i korzysta stale z respiratora. Tak, wybieram się, będę uczestniczył w tegorocznych wyborach samorządowych. Akurat mam blisko do lokalu wyborczego. Nie będę korzystał z żadnych przywilejów dla osób znacznej niepełnosprawności. Pojadę do lokalu wyborczego z moim asystentem. Ci, którzy chcą głosować osobiście, mogą to zrobić w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, skorzystać z nakładek z alfabetem Braille'a, czy poprosić o dowiezienie na wybory. Chęć skorzystania z tych możliwości trzeba też zgłosić wcześniej. Burza we Francji po oświadczeniu minister kultury. Fleur Pellerin oświadczyła w jednym z wywiadów, że przez ostatnie 2 lata nie przeczytała ani jednej książki i że nie ma żadnego problemu z tym, żeby się do tego przyznać. Nie była też w stanie wymienić tu żadnej powieści tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla, Francuza Patricka Modiano. Pani minister jest krytykowana w mediach i na portalach społecznościowych. Pojawiają się żądania jej dymisji, a Fleur Pellerin tłumaczy, że na czytanie po prostu nie miała ostatnio czasu. Nie znaczy to jednak, że nie czyta wcale. Przyznała się do przeglądania not, dokumentów prawnych i depesz agencji France Press. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. 13. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy kończymy w Chorzowie. Ruch gra z Koroną Kielce. Przed chwilą zaczęła się druga połowa tego meczu. Mamy bezbramkowy remis. Zarówno drużyna z Chorzowa, jak i ta z Kielc znajdują się raczej na końcu tabeli. Nic więc nie zmieni się w jej górze. Liderem jest Legia Warszawa. Przed Jagiellonią Białystok i Śląskiem Wrocław. Na ostatniej pozycji jest Zawisza Bydgoszcz. Jerzy Janowicz raczej już nie będzie zaliczał turnieju w Paryżu do swoich ulubionych. Przynajmniej nie w tym sezonie. Nasz tenisista już w pierwszej rundzie przegrał z samym 7-6, 2-6 i 4-6. Paula Kani awansowała natomiast do drugiej rundy turnieju w Ningbo. W meczu pierwszej rundy Polka pokonała Japonkę Eri Hozumi 6-2 i 6-2. Dziś wróciliśmy myślami do naszych siatkarzy i zdobytego przez nich Mistrzostwa Świata. Polacy odebrali odznaczenia z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego, a także premię i stypendia od ministra sportu. Jak podkreśla jednak prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski, czas powoli otrząsnąć się z euforii, jakkolwiek to brzmi, i zacząć pracować nad kolejnymi sukcesami. Chcemy przygotować taki plan 8-letni, jakie imprezy powinny być w Polsce i kobiece i męskie, co robić i żeby utrzymać tą kwestię popularności siatkówki w Polsce i poziomu sportowego, i to dla nas teraz jest najważniejsze zadanie dla związku. Na razie wiemy, że Polska zorganizuje Mistrzostwa Europy Mężczyzn w 2017 roku. A skoro mowa o siatkówce, trwa ostatni mecz 4. kolejki Orlen Ligi. Zawodniczki Chemika Police walczą z Tauron Banimex MKS-em Dąbrowa Górnicza i prowadzą w setach 2-0. Wieczorem i w nocy mglisto, na południu mgły mogą poważnie utrudniać ruch. Temperatura w nocy od -2 stopni na wschodzie do +1 w centrum i do +3 na zachodzie. Jutro pogodniej bez opadów, ale rano znowu mglisto. Miejscami na południu widoczność ograniczona do 100 metrów. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura we wtorek od 9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantej. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Grzegorz Hoffman w studiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Szarla Znawór, będziesz grał dzisiaj? Będę. A czy ta muzyka, którą masz ze sobą, nadaje się do samochodu? No częściowo na pewno. Myślę, że w dużej części. To nawet. Dobrze, bo wiesz, że masz dzisiaj nadprogramowych słuchaczy liczonych w tysiącach, jeśli chodzi o samochody, po tym, co się stało w Warszawie. No zakorkowane tak. Całe miasto. Tak, no ale z drugiej strony, jeżeli stoją i nie jadą, to może im się nigdzie nie spieszy. I można sobie w komfortowych warunkach posłuchać. No cóż, zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD marki Sony z wyświetlaczem Triluminos oraz odświeżaniem XR200 za jedyne 5499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Małpiszony dokazują pod czujną opieką. Dorosła parka ćwiczy taniec godowy. Wakacje z animacjami dla potomstwa i dorosłych. Rezerwuj z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Ostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i w Ostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt? Skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. I w Ostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający i w Ostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, że w makro można upolować niezłe sztuki na sztuki? Tak, stek, jogurt czy długopis. W makro kupisz na sztuki albo hurtowo, jak wolisz. Przyjdź i sprawdź. Joent Makro. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się powoli 11 minut po godzinie 19. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś rozpoczynamy nieco inaczej niż zwykle. A to dlatego, że w sobotę rano dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła nasza radiowa koleżanka Barbara Podmiotko. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. To oczywiście śpiewał Charles Aznavour. Basia Podmiotko była nie tylko wybitnym fachowcem w dziedzinie piosenki francuskiej. Była również niezwykle kulturalną, bardzo skromną, dyskretną i prawie zawsze uśmiechniętą osobą. Dla mnie osobiście była też wspaniałym przewodnikiem po francuskiej muzyce. Dzięki niej odkryłem naprawdę wiele pięknych głosów i cudownych piosenek. Jedną z nich zaśpiewa teraz dla Państwa Michel Sardou. elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77. Śpiewał Michel Sardou. Artystą, którego poznałem dzięki Basi Podmiotko, a który okazał się najciekawszy dla mnie osobiście, był oczywiście Serge Gainsbourg. I on właśnie za chwilę zaśpiewa, właściwie zadeklamuje utwór na zakończenie tego krótkiego spotkania z francuską piosenką. Okoliczności smutne. W przyszłości na pewno w programie trzecim będziemy wracać do muzyki francuskiej przy wielu różnych okazjach. Serge Gainsbourg. Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Thank you.

Eddie Nelson a les cheveux rouges et c'est leur couleur naturelle. W roli głównej Serge Gainsbourg z płyty, kto wie, czy nie najsłynniejsze, na pewno jednej z tych najlepszych w całym swoim dorobku, zatytułowanej Histoire de Melody Nelson. Słychać było również w paru momentach głos Jane Birkin, zresztą na tej płycie wielu znakomitych muzyków, że wspomnę chociażby francuskiego skrzypka Jean-Luc Pontiego. Teraz zmienimy klimat. Dosyć radykalnie, rzekłbym. Otóż dwa dni temu minęło 10 lat od dnia, w którym zmarł John Peel. Najsłynniejszy, chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, najsłynniejszy w historii muzyki prezenter radiowy. A to jego ulubiona piosenka. To był ulubiony singiel Johna Peela. Oczywiście o nim można by zrobić całą i wręcz nie jedną audycję, poświęcając mu wiele godzin programu. No ale dzisiaj jeszcze jest parę innych tematów, które chciałbym poruszyć, dlatego teraz jeszcze raz z okazji rocznicy śmierci Johna Peela, tym razem jego zespół numer jeden. Said, he smiled. Something to dance to, a certain style. Smile. Smile, bro. Smile. Utwór z płyty Perverted by Language grupy The Fall z roku 1983. Ulubiony zespół Johna Peela. Cała reszta, nic jej nie umując, była parę długości za The Fall właśnie. Dwa dni temu dotarła do nas jeszcze jedna bardzo smutna wiadomość, a mianowicie w wieku 71 lat zmarł Jack Bruce. I feel free. feel free. There's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Cream, I feel free. Mimo tego, że wielu fanów chciałoby w Ericu Claptonie widzieć lidera trio Cream, to faktycznym liderem, głównym wokalistą, głównym kompozytorem, przy okazji grającym na wielu instrumentach, nie tylko podstawowym, czyli gitarze basowej, ale również na gitarze akustycznej, fortepianie, organach, harmonijce ustnej, a także na wiolonczeli, był właśnie Jack Bruce. Przez wielu instrumentalistów, nie tylko basistów, uważany za najlepszego, a jeżeli nie najlepszego, to jednego z najlepszych basistów w historii muzyki rockowej. I Feel Free za nami, a teraz White Room. Station. Ginger Baker na perkusji, Eric Clapton na gitarze i Jack Bruce na gitarze basowej jako główny wokalista. Regułą było, że gdy Jack Bruce komponował teksty, pisał mu Pete Brown. Razem współpracowali przez wiele lat, również już po zakończeniu działalności przez trio Cream. Za chwilę posłuchamy utworu, w którym będzie można usłyszeć obu panów, to znaczy Jacka Bruce'a i Erica Claptona, obu w roli wokalistów. Obaj też są współkompozytorami tego utworu, no ale ten riff, który miał się okazać jednym z najsłynniejszych i najlepszych w historii muzyki rockowej, wymyślił Jack Bruce. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. So long to be where I'm going in the sunshine of your waiting so long. I've been waiting so long. Pierwsza supergrupa w historii muzyki rockowej. Pierwsza i zarazem najlepsza. A teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. RN. Kultura. A w terenie pędem do Łodzi, bo w MS1 trwa wystawa, która może zrobić wrażenie nawet na kimś, kogo sztuka kompletnie nie interesuje. Bo tutaj poza pracami mamy też fascynującą historię. Bohaterką jest Teresa Żarnower, artystka, której biografia nadaje się na powieść, kryminał, czasem nawet komedię. Bo jej życie przypadło na bardzo burzliwe czasy. Teresa Żarnowerówna reprezentuje niezwykle fascynujące pokolenie, nie tylko artystów, bo pokolenie twórców w ogóle, pisarzy, literatów, etc. Artystów, którzy zaczynali swoją karierę pod koniec I wojny światowej. To był moment niezwykle burzliwy. Kontynent się przepoczwarzał. Miała miejsce rewolucja październikowa. Powstało po 100-kilkudziesięciu latach nieistnienia państwo polskie, więc to wszystko tworzyło nieprawdopodobny ferment, na który nałożył się, albo na który odpowiedział, był też nieprawdopodobny ferment artystyczny. To był ten moment kopernikańskiego przewrotu w sztuce, pojawienie się awangardy. To było pokolenie, które właśnie wprowadziło zupełnie nowy sposób myślenia do sztuki, bardzo radykalny, sposób, który, no, nie ukrywajmy, do tej pory ciągle trudny jest do przyswojenia przez znakomitą większość naszego i nie tylko naszego społeczeństwa. I te awangardowe tropy możemy już prześledzić na wystawie w łódzkim MS1. Jej tytuł brzmi Teresa Żarnowerówna, artystka końca utopii. Ale wróćmy do historii, bo w tym wypadku życie prywatne splata się z artystycznym, a w tle pojawia się wielka historia i polityka. Artystka ta jest znana z tych prac, które nie istnieją, natomiast kompletnie nie jest znana z tych prac, które istnieją. I to jest pewien paradoks, który odsłania ta wystawa i z powodu którego sądzę, że ta wystawa jest bardzo ważna, ponieważ ma szansę zmienić sposób myślenia w ogóle o twórczości tej artystki, ale też i generalnie rzecz biorąc o tym, co się z awangardą działo pod wpływem wojny. Teresa Żarnowerówna jest znana przede wszystkim jako artystka, która tworzyła konstruktywistyczne rzeźby, grafiki, malarstwo zbliżone do rosyjskiej awangardy. To były prace tworzone przez nią w latach 20. i te prace praktycznie nie istnieją. W 37 roku, kiedy Teresa Żarnowerówna opuściła Polskę, zabrała ze sobą te prace i one gdzieś najprawdopodobniej we Francji zaginęły. Natomiast po wyjeździe Teresy Żarnower najpierw do Paryża, później, no, to były bardzo złożone losy i ta marszuta bardzo skomplikowana poprzez Portugalię, Kanadę do Nowego Jorku. Po przyjeździe do Nowego Jorku Teresa Żarnowerówna zaczęła na powrót tworzyć po kilkuletniej przerwie. To są prace dużo bardziej surrealizujące, mroczne, biologiczne. Można podejrzewać, że na tę zmianę estetyki i języka wizualnego bardzo mocno wpłynęły echa, które do niej docierały z ogarniętej wojną Europy. A ten fragment twórczości to jedyne oryginały, które zachowały się do czasów dzisiejszych. Były pokazane w przeszłości tylko raz, ale za to w znakomitym miejscu. Na wystawie w słynnej galerii Peggy Guggenheim Art for This Century, to wystawa bardzo ciekawa, ona miała miejsce w 1947 roku, ponieważ przy tej okazji wydrukowano niewielki katalożek, do którego tekst napisał nie kto inny jak Barnett Newman, czyli jedna z największych postaci amerykańskiego malarstwa owego czasu. I to są prace, które dzięki dalekiej rodzinie Teresy Żarnower udało się zachować, one przetrwały do czasów dzisiejszych. Od 1947 roku nigdy nie były pokazywane i teraz nie dość, że pokazujemy je ponownie po ponad półwieczu, to jeszcze po raz pierwszy pokazujemy je w Polsce. Po raz pierwszy Teresa Żarnowerówna jest prezentowana na wystawie za pomocą swoich oryginałów. Intrygująca biografia, trudne czasy, emigracja, roztańczony świat nowojorskiej sztuki, a przede wszystkim znakomite prace Teresy Żarnower. To wszystko na wystawie, która trwa w MS1 w Łodzi. Zapraszam. Dziękujemy Agnieszce Obszańskiej. Wracamy do muzyki. Na zakończenie tej części programu raz jeszcze Jack Bruce, tym razem z płyty solowej, nagranej już po rozpadzie grupy Cream. His fears of sleep, and so our bed is endless deep.